klimatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Walcząc o reelekcję, Recep Tayyip Erdoğan ogłasza swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Świętokrzyskiem, w którym zginęło 5 osób. Po pierwszej rundzie French Open z turniejem żegna się polska tenisistka Magda Linet. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ogłosił w Stambule swoje zwycięstwo w drugiej turze wyborów. Potwierdzają to cząstkowe wyniki. Według agencji Anadolu po przeliczeniu około 98,5% głosów urzędującego prezydenta poparło ponad 52% wyborców, co oznaczałoby, że pokonał w drugiej turze Kemala Kılıçdaroğlu. Polityk otrzymał prawdopodobnie około 27 milionów głosów, czyli o ponad 2 miliony więcej niż rywal. Pełnych wyników nie ogłosiła jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza. Według jej ostatnich danych po przeliczeniu 75% głosów Recep Tayyip Erdoğan prowadzi ze zbliżonym wynikiem 53,41% głosów. W tureckiej stolicy trwa głośne świętowanie zwolenników Erdoğana. Maszerują, niosąc flagi swojego kraju i swojej partii AKP. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem na drodze krajowej nr 9 niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Zginęło w nim 5 osób, 2 zostały ranne. Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który kierował osobowym Mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas, gdzie zderzył się czołowo z Fiatem, za kierownicą którego siedział 72-latek. Fiatem podróżowało jeszcze 5 innych osób. Wyglądało to prawdopodobnie na zderzenie czołowe dwóch aut osobowych, Mercedes i Fiat Punto. W Fiacie Punto podróżowało 6 osób, w Mercedesie jedna osoba kierujący. Niestety, na miejscu śmierć poniosło 5 osób w wieku od 19 do 75 lat. Jedna osoba z tego Fiata Punto, chłopczyk 15-letni, został zabrany do szpitala i kierujący Mercedesem został zabrany do szpitala. Mówił Sebastian Klaus z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ofiary wypadku były ze sobą spokrewnione, to mieszkańcy powiatu ostrowieckiego. Zmarła 18-latka mieszkała w powiecie opatowskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rodzina wracała z wesela. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że po półtora roku wojny na Ukrainie musimy zdobyć się na kolejny krok – pojednanie między narodem polskim i ukraińskim. Kardynał wygłosił homilię podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium w Piekarach Śląskich. Jak mówił metropolita warszawski, to najlepszy czas na przebaczenie. Czasem słyszę, to wszystko jest za wcześnie, za świeże, trzeba poczekać. Jeżeli teraz jest za wcześnie i teraz nie jest czas, kiedyśmy sobie tak pięknie w ostatnich 2 latach pomagali i współpracowali. Jeżeli nie teraz, to postawmy pytanie kiedy. Homilii kardynała Nycza słuchały tysiące wiernych, którzy do Piekar Śląskich przybyli z całego kraju. Symboliczny czek na prawie 90 milionów złotych przekazał szefowi Głównego Inspektoratu Sanitarnego minister zdrowia. Pieniądze mają trafić na modernizację sanepidów na poziomie powiatowym. Podczas wizyty w Pile minister Adam Niedzielski mówił, że pandemia pokazała pewne braki w sanepidach, dlatego trzeba inwestować w ich rozwój, by być gotowym na ewentualne kolejne trudne sytuacje. Przy uderzeniu pandemii okazało się, że sanepidy nie są wystarczająco zinformatyzowane, nie mają odpowiedniej infrastruktury w postaci chociażby komputerów, chociażby laptopów, które mogły być wykorzystywane w terenie i w tej chwili ten proces, który został zainicjowany bardzo dynamicznie w roku 2020, ma kolejną odsłonę. Minister odwiedził w Pile miasteczko Zdrowia, będące częścią kampanii Zdrowe Życie, zainicjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W miasteczku można wykonać podstawowe badania i skonsultować się z lekarzem. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju French Open. Polka przegrała z reprezentantką Kanady Leylą Fernandez 3-6, 6-1, 3-6. Myślę, że troszkę mi żałuję pierwszego seta. Weszłam tak naprawdę w ten mecz taktycznie tak, jak chciałam. Później, kiedy miałam prowadzenie, myślę, że troszkę zwolniłam, więc ten środek nie działał aż tak dobrze, nie spychała mi aż tak bardzo do tyłu, jak na samym początku. No i zajęło mi chwilę, żeby gdzieś tam trochę zmienić taktykę. Myślę, że zajęło mi to trochę za dużo czasu, ale faktycznie już w drugim secie, w trzecim grałam dużo lepiej. Tak naprawdę Leyla, myślę, zaczęła serwować dużo lepiej w trzecim secie i gdzieś tam się ledwo udało jej się wybronić i później końcówka zagrała po prostu lepiej. Do drugiej rundy zmagań na kortach Rolanda Garrosa awansowali dziś Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek swój pierwszy mecz w tegorocznym French Open zagra Iga Świątek. To był serwis Trójki.

No, mam nadzieję, że rozpoznali Państwo It Must Have Been Love z repertuaru duetu Roxette, śpiewane przez Gustavo Lime. To Brazylia, trzy strony dźwięku w trójce. No to teraz nasi południowi sąsiedzi, czyli Czechy. A tutaj dwie piosenki, które zwróciły ostatnio moją uwagę. Ciągle wierzący Marek Zatraceny oraz duet Sofian Medie Medii i Ben Cristavo i ich łzy. Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti. A každý chtěl být vlastním pánem, králem noci a usínat s ránem. Někdy se mi zdá, že je to jinak, než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů, jak na trampolíně. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Možná jsem blázen, ale stále čekám, že se stane, co jsem doufal. Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Pár snů po čase zhaslo. Život zrychlil z nuly na sto. Pak co to s námi od desíti k pěti? Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Možná jsem blázen, ale stále čekám, že se stane, co jsem doufal. Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Čekám na tebe dlouho, chci utíct, ale nevím kam. Pořád tě tady cítím, dusí mě to, když usínám. Teď jsem stál tak moc brou, chci zapomenout na všechno, co jsem ti udělal. Už se nesnažím uniknout, žádný drinky ani kouk. Jsi jediná droga, co bych si dal. Tak mi řekni, kde ty spíš, kým svoji hlavu ztrácíš, jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš. Teď stojím vždy sám, pomalu umírám, bez té dávky plný tebe, kterou nemůžu mít. mi do oken, když jedu kolem. Mám strach, že uvidím něco, co bude bolet. Dělám jako, že jsi mě nesrazila do kolen, ale přibej bych zpátky, jako že k noze pod sem. Už nevračím, nespomínám na všechno to, co bylo nice. A neřeším, jestli umírám, bez tato to stejně není lákne. Ty nekde spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli o mě ještě víš, jestli se někdy vrátíš. Teď stojím, když jsi sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou nemůžu mít. Tak snad se někdy vrátíš. Tak mi řekni, kde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš. No to nasza podróż w trzech stronach dźwięku w Trójce trwa, teraz z Czech. Niewielki skok, bo zaprasza Państwa do Francji. A tu piosenka Lazary. To jest ciekawy przypadek, bo to jest wokalistka, która urodziła się w Kanadzie, jest marokańskiego pochodzenia, a reprezentowała Francję w 67. konkursie piosenki Eurowizji. No więc posłuchajmy, jak śpiewa Evie Demont, a później jeszcze już słyszany u nas w audycji, ale ciągle popularny, RK i jego Lola. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel de droit. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop. Demain, je rachète hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évitant. On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel. Promesse que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter, à chanter la grande France. Jamais trop laid pour être faux. Évidemment, elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Évidemment. Trop concentré, je t'ai vu, je suis resté scotché.

بس غلط مني بالغ فيك زيادة لحنين علمني اكتب حرة يا حبيين نار ايدي نار برا مبين قلبك يلي سند الجرة رحت بعيني رحت وبعدك ما في جرة مشاعر اللي بيته كل شي أساسات بتحكي عني برضا بتحكيني بذكريات كيف كل الأسف وكل الجمال لفتيك حق الله ما دقت عن النوم لمشي حفا وينك أنا يلي بحب بيوم بفديك حق الله لا تشوف روحي. No, jeżeli Bev Diki, czyli piosenka z Izraela, zabrzmiała państwu egzotycznie, no to proszę się przygotować na taką oto podróż w trzech stronach dźwięku w Trójce. Teraz zabieram państwa do Japonii. Wiele razy to podkreślałem, teraz raz jeszcze powtórzę. Japonia czy Korea to są kraje, w których głównie słucha się boys bądź girls bandów i nie inaczej jest teraz. Piosenka z miejsca siódmego popularności w tym kraju to jest japoński J-popowy boys band Hey Say Jump. Grupa składa się z 9 członków podzielonych na 2 podgrupy. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia, ale proszę posłuchać, jak śpiewają Dear My Lover. Come on. opuszczamy kraj kwitnącej wiśni, trzy strony dźwięków w Trójce, nie byliśmy jeszcze w Afryce, no to czas odwiedzić ten kontynent pierwszy raz, tym razem Nigeria. I tutaj dwie propozycje. Kiss Daniel to jest nigeryjski piosenkarz, autor tekstów i posłuchamy jego piosenki, to jest w tej chwili w Nigerii numer jeden, Shu Peru. Myślę sobie, że gdzieś już Państwu to w głowie dźwięczy. To jest fragment wykorzystany, fragment bardzo znanego utworu grupy Salt and Pepa. Proszę zresztą posłuchać, w jaki sposób został wykorzystany, a później jeszcze posłuchamy, jak Johnny Drill śpiewa Uwierz mi, Believe me. Who's the musician? Fato. Who's the technician? Who's the producer? Baka. We dey do bad things for good reasons, you know. I know you know. And we dey do good things for bad reasons, you know. I know you know. We no keep messing, we no keep malice, yeah. We just wanna have some fun tonight. We are the happy people, we are the world. I day with you, yeah. Location, send your location to me. Then I day. Say you put the one for water, one for buffalo, aya for ayana. We are the happy people, we are the world. I day with you. Baby, baby. Trzy strony dźwięku w trójce. To była tylko na chwilę Afryka. Obiecuję, że jeszcze na ten kontynent w audycji wrócimy. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Nowa Zelandia teraz i Do Echi i What It Is Black Boy. To jest amerykański raper, piosenkarz. Po wydaniu swojej debiutanckiej epki zyskał rozgłos dzięki sukcesowi piosenki na TikToku, czyli taka dość popularna ostatnio droga kariery. Ten sukces TikTokowy to był 2021 rok, a dwa lata później What It Is Black Boy. Proszę posłuchać. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Baby, bedroom fully in a bando. He gon' make it flip through it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little. Truck got it tucked, he get it up, pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got anything you want in a nice body, ass fat. Behind every gangster, shot is solid, they got his back. You know who to come to every time the world handle him bad. The one he call first, but still he always put a last. I'm pouring out the glass, my body fighting off that gas. On school arts, I kill him, that's all I pack, kicking my ass. In studio doors, and all I can keep from falling asleep. I hate that for you niggas ain't got no bread for trying to be. Being black in America is the hardest thing to be. Every thug need a little love too, baby, how about me? Told her don't call me the sneak, cause I spend like money. I put her down the greatest, baby, hold this hill for me. I took her from my nigga, we vibing to east side of country. So she had a little situation, but I could tell it ain't by name. I mean her rapping, bitch. She say don't hush me, I say don't rush me. Like I said, how much she like a nigga by the way she suck. Oh, what it is? What it is, ho, what's up? Down, I'ma pick it up, up, hey, up. Hey. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up. I don't care if you run the streets. Long as you're coming home to me. I love the way you walk and the way you speak. He gon' keep it real, that's the deal. That's the reason that I feed down, down. I put that all on my knee. Yeah, that's strony dźwięku w trójce. Za 8 minut będzie godzina 21. To jeszcze przed serwisem w trójce zdążę Państwa zabrać do Portugalii, żeby wysłuchać dwóch popularnych w tym kraju piosenek. Najpierw to będzie Dama i Los Romeros z utworem Bezrozumnie. Tu ciekawostka, Los Romeros to jest taki kwartet gitarowy nazywany królewską rodziną gitar. Ciekawostka jest taka, że zespół składa się wyłącznie z członków rodziny Romero. A później jeszcze w tej chwili numer jeden w Portugalii, taki miks kilku portugalskich artystów i utwór Maria Joana. Loucamente eu te procurei, não te encontrei. Locamente yo te procuré. Te procuré y no te encontré. Adormecí, tive un sueño en que me estabas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Quando te conheci, eu olhei para ti. Estavas tão linda. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, é amor. Eu quero é dizer-te que sim. Sinto por ti, ai, é amor. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Não sei se é só de mim. Um passarinho disse-me que sim. Às quatro da madrugada esperas por mim ou não. Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens e ainda me sentes? E ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens, ainda me sentes, ainda me sentes? Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. E isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que eu vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro, vem ficar para sempre do meu lado. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. As lágrimas vão secar,